Bewolkt en opnieuw buien. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Er is verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Edwin Gerritsen. Op de meeste wegen worden de files korter. Dat is niet het geval op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Zonzeel nog 20 kilometer. Er liggen betonblokken op de weg. Er is nu wel weer een extra rijstrook open gegaan. Er is nog één rijstrook dicht. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht voor de aansluiting met de A16 een kwartier vertraging. De A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam een kwartier. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraaf en knooppunt Ewijk een half uur oponthoud. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond. 2 jaar geleden maakte Cora van Nieuwenhuizen de overstap van VVD-minister van Infrastructuur en Waterstaat naar voorzitter van de koepelorganisatie van energiebedrijven Energie Nederland. Die overstap van het kabinet naar een baan als lobbyist bleef niet onopgemerkt. Half Nederland viel over haar heen en ze kreeg te maken met een lobbyverbod. In de interviewserie Tour de Thijs stapte ik vandaag in Den Haag op de fiets met Cora van Nieuwenhuizen. Blikte met haar terug op haar omstreden carrière-stap en sprak met haar over wat er nodig is tegen energiearmoede. Maar het gesprek begon met haar gezondheid, want begin dit jaar werd bij haar borstkanker geconstateerd. Tour de Thijs. Hoe gaat het met u? Ja, gelukkig weer heel goed. Want ik heb wel een hele zware tijd gehad. Als je een diagnose borstkanker krijgt, dan stort wel even alles om je heen in. Ja, eind februari was het, denk ik, hè? 22 februari kreeg ik die diagnose. En het gekke was, ik had zelf gewoon nooit iets gevoeld, nergens last van gehad. Het was gewoon via het bevolkingsonderzoek. En dan belt de huisarts. Ja, we hebben iets verdachts gevonden. Het is toch verstandig dat je even naar het ziekenhuis gaat. En die zei toen ook nog van, nou, als je verder geen klacht hebt, kan het ook gewoon een kist zijn. In de helft van de gevallen is er nog niks aan de hand. Ja. Maar ja, dan kom je in het ziekenhuis. Ja, en die radioloog zei, nou mevrouw, is wel 98% kans dat dit borstkanker is. Oh, dat kon je meteen zien? Ja, dan schrik je helemaal te pletten. Ja? Want wat gebeurde er met u? Nou ja, je hele bestaanszekerheid valt natuurlijk weg. Ja. Want je weet, je gaat je natuurlijk meteen helemaal gek googlen over borstkanker. En dan zie je dat daar goede prognoses zijn. Behalve als het uitgezaaid is. En dat weet je dan natuurlijk nog niet. Dus dan ga je een hele spannende tijd in om, nou ja, daarachter te komen. En dan komt de operatie. En, dat was in april, denk ik? Nee, ik ben al in maart, in maart al? Geopereerd. Ja. En, want ik kan het precies onthouden, 22 februari diagnose. En 22 april had ik mijn laatste bestraling al gehad. Dus echt alle hulde voor de medische zorg. In 2 maanden tijd ben je er dan helemaal doorheen? Ja. Ik heb nu nog wel een hormoontherapie die ik moet doen. Want 70-80% van alle vrouwen heeft een hormoongevoelige tumor. Ik weet er nu alles van. Ja. Dus dat moet je nog jaren blijven doen. Maar voor de rest is het, na die bestralingen moet je weer conditie opbouwen. Ja. Kon u wel snel weer aan het werk ook? Of is daar wel tijd? Ja, ik ben vrij snel weer, niet helemaal gelijk op volle kracht, zeg maar. En op het werk waren ze ook allemaal zo lief. Iedereen trouwens, als ik nog van de gelegenheid gebruik mag maken om mensen te bedanken, ook die ik helemaal niet kende, die allerlei berichtjes stuurden op social media. En soms zelfs gewoon, omdat ze weten dat mijn man burgemeester is in Vlaardingen, stuurden ze gewoon soms kleine cadeautjes of kaartjes aan de vrouw van de burgemeester van Vlaardingen. En heel veel bloemen. En dus is iedereen ontzettend bedankt voor het meeleven. Ja, dat doet echt goed in zo'n situatie. Ja. Nou, fijn. We staan hier bij de Uniper Centrale, zeg ik dat goed? Ja, zeg je goed, ja. U wilde graag hier afspreken. Waarom hier? Nou, omdat dit wel heel erg mooi symbolisch is. Kijk, er staat daar nog heel ouderwets elektriciteitsfabriek op. Dit is nog steeds in bedrijf. Maar je ziet wel hier ook heel erg de energietransitie. Want nog niet zo heel lang geleden werden hier de kolen naar binnen gebracht en stond hier gewoon midden in de stad een kolencentrale. Kun je niet meer voorstellen. En nu is het gas gestookt. Dus dat is een stukje schoner, maar nog niet helemaal schoon? Nee, maar we zijn hier ook vlakbij. Hier komt straks het zal niet iedereen in Nederland iets zeggen, maar het warmtelinktracé, zeg maar, van Rotterdam helemaal hier naartoe. Straks ook nog een stukje naar Leiden, waar mensen op warmte worden aangesloten. Warmtenetten? Dat is natuurlijk wel ook een hele mooie stap in de transitie, dat je restwarmte vanuit Rotterdam kunt gebruiken voor de verwarming van de huizen. En nou, bijvoorbeeld hier ook de Tweede Kamer wordt hier mee verwarmd met de warmte van Uniper. Doe maar. Dus ja, dat die stappen gezet worden, vond ik wel heel mooi symbolisch voor waar we bij in Nederland mee bezig zijn. Je ziet in zo'n gebouw, de ontwikkeling in zo'n gebouw, die geven aan in welke transitie we zitten met z'n allen. Precies, ja. U wilde graag naar de Bomenbuurt. Ja. Dan gaan we daarheen. Ja. Waarom gaan we daarheen? Nou ja, omdat dit een typisch voorbeeld is van wat er in de, zoals wij dat dan zeggen, de gebouwde omgeving, hè, gewoon in een wijk, allemaal moet gebeuren voor de energietransitie. En dan zie je hoe ingewikkeld het is om ook in een oudere wijk de slag te maken. Ja, we gaan hier naar links. Nou, je ziet het hier ook al een beetje om je heen. Hè. Het zijn natuurlijk prachtige oude huizen. Die zijn vaak wat minder goed geïsoleerd. Ja. We zien hier een groot pand. Zo te zien, dat is geen dubbelglas, zo te zien. Ja, daar moet een hoop gebeuren, zou je zeggen. Nou ja, dat is ook zo. En niet iedereen kan dat even makkelijk betalen. Want mensen hebben natuurlijk, zeker het afgelopen jaar, de energiecrisis. Hè, door het gas wat enorm duur werd, omdat we geen Russisch gas meer wilden. Heel logisch. Hè. Ik bedoel, toen gingen we in één keer om van, in plaats van het gas af, om te beginnen van Russisch gas af. Ja. En dan zie je dat de energierekening zo ontzettend hoog is geworden. Van uw bedrijven, want u bent van de energiebedrijven, hè? Ja, we hebben alle soorten bedrijven en er zitten ook de energieleveranciers bij. En dat zijn er ruim 60 die bij ons lid zijn. En die moesten zelf natuurlijk ook dat gas veel duurder inkopen. Ja, dus zijn die prijzen omhoog. En omdat, we zagen het net bij de Unipercentrale, omdat soms ook natuurlijk elektriciteit wordt opgewekt met gas, wordt ook de elektriciteit duurder. Ja. En dat hebben mensen natuurlijk allemaal gezien. Hè? Ja. Dus we hebben ook, ben nog steeds heel blij eigenlijk dat waar de overheid zelf geen oplossing wist om mensen te compenseren voor die hoge rekening, dat we toch met 2 maanden echt keihard werken. Ook heel veel mensen bij ons die ook hele weekenden doorgewerkt hebben om toch dat prijsplafond voor elkaar te krijgen. Ja, dat is toegekomen, hè, dat het tot een bepaalde. Ja. En er is ook een soort noodfonds gemaakt toen, toch? Voor mensen die het echt moeilijk hebben. Ja, ja. Dus bij een aantal van onze leden die hebben het initiatief daarvoor genomen. Want ook als je voor je basisverbruik gecompenseerd wordt door dat prijsplafond. Als je weinig geld hebt en je woont in een niet geïsoleerd, de oude tochtige woningen, zoals wij dat noemen. Ja. Ja, dan ga je vaak boven dat standaardgebruik uit. Ja. En dan betaal je daar wel de volle MEP voor. En dat kunnen die mensen juist niet. Dus toen is er gekeken van, kunnen we niet samen met schuldhulpverlening, instanties die zich daarmee bezighouden, met de gemeente, proberen om juist die mensen extra te helpen. Ja, en er is een fonds gecreëerd van 50 miljoen, zegt dat goed? Of nog veel meer? Ja, oh nee, ongeveer. 50 miljoen. Ja. En daar hebben de bedrijven geld in gestopt, daar heeft de overheid geld Ieder in gestopt. Ieder de helft, ja. En dat liep tot mei van dit jaar. Zou dat voor de komende winter eigenlijk niet terug moeten komen? Nou ja, we hebben begrepen, hè, ook van de overheid, dat ze eigenlijk vinden dat zoiets door de overheid moet gebeuren. Dat vinden wij ook. U hoeft niet meer te helpen. De bedrijven hoeven niet meer te helpen. Nou, dat was het maar waar. Kijk, want wij zien wel dat achterstanden, betalingsachterstanden bij mensen oplopen. Ja, ja. En juist ziet u gebeuren nu? Bij die categorie zien we dat gebeuren. Want ook al is de crisis lijkt soms voorbij, omdat de gasprijzen niet meer dagelijks in het nieuws zijn. Maar wat mensen vergeten is dat de prijzen van nu nog wel steeds veel hoger zijn dan voor de crisis. Ja. Dus die mensen blijven met een veel hogere rekening zitten. Iedereen trouwens, maar ook voor die groepen komt dat extra hard aan. Een veel hogere rekening dan daarvoor. Dus wat ons betreft blijft het dus echt nodig. Dus we hebben ook Dat fonds blijft nodig wat u betreft? Ja, een opvolger daarvan. Hè, maak een nieuw noodfonds voor mensen die vanwege de hoge elektriciteits- en gasprijzen in de problemen zitten. Ja. Maar bent u bereid daaraan mee te betalen? Nou ja, dat zal moeten blijken. Kijk, het kabinet heeft tot nu toe gezegd, we doen helemaal niks meer. Wij hebben brieven geschreven om aan te geven dat we echt denken dat het nodig is. Ja. Wij willen ook het liefst dat het kabinet deze keer zelf iets gerichts kan vinden. Hè, want het prijsplafond is ook voor iedereen, ook voor de mensen die het niet nodig hebben. U en ik ook gekregen. Ja. Wij hadden het waarschijnlijk niet per se nodig. Nee. Nee, dus dat vinden wij zonde. We hebben ook vorig jaar al aangegeven, doe dat nou gericht. U zegt, mijn leden, de energiebedrijven in Nederland, die zeggen echt, denk nou niet dat het komende winter wel goed komt. Die prijzen zijn hoog, worden misschien ook nog wel weer wat hoger. Ja. Daar moet hulp van de overheid bij. En als moet, wilt u weer meebetalen. Nou ja, daar zullen we over moeten praten. Kijk, de bedrijven hebben zelf het initiatief genomen en hebben eerst zelf het geld ook beschikbaar gesteld. En de overheid is later pas ingestapt. Ja. Kijk, de overheid heeft vorige keer met het prijsplafond daar natuurlijk ook geld voor uitgetrokken. Dat willen ze nu niet. Als je die bedragen naast elkaar zet, dan is het echt, nou ja, de Engelse uitdrukking. Dat energieplafond pennywise pound foolish. Kost veel meer geld dan zo'n noodfonds. Precies. Wij denken, kies nou daarvoor. Dan help je ook gericht alleen de mensen die het nodig hebben. Ga niet weer met een algemene btw-verlaging of, dat wordt ook gezegd. Ja, dan help je ook weer een heleboel mensen die natuurlijk allemaal een leuk extraatje vinden, maar die het niet nodig hebben. Nee. En het is ook, je moet het ook zien als iets tijdelijks. Want we gaan er wel van uit dat de overheid zich ook hard maakt om, daarom staan we ook in een wijk als deze, om mensen in staat te stellen om hun huis te isoleren. Ja. Zodat ze niet meer een disproportioneel hoge energierekening hebben. Dat is natuurlijk een meerjarenplan. Dat kan niet in één jaar, in één winter voor elkaar zijn. Dus wat ons betreft heeft het zijn nut bewezen. Ga ermee door. En in verhouding tot de miljarden waarover gesproken worden, dan denk je, ja, dan ga je toch een relatief overzichtelijke groep mensen, die ga je toch niet door het ijs laten zakken. Nee. Die ga je toch niet in de kou zetten deze wind. We hebben toch allemaal de beelden gezien van voordat er een prijsplafond was, van mensen die de verwarming helemaal niet meer aandurfden te zetten. Ja, ik vind dat echt, nou ja. Dit is een oproep. Ja, dat is echt nog een oproep. En het kabinet vindt het misschien moeilijk vanwege het feit dat ze demissionair zijn. Ja, het geld is op, hè. Ze hebben echt heel veel geld uitgegeven de afgelopen jaren. Als je die miljarden nogmaals, als je kijkt wat voor ellende het oplevert, dan is dit in verhouding, gaat het om, hè, als je nou 50 miljoen en de miljarden vliegen om precies. je oren. Dat is een andere situatie. Dan vind ik dat niet echt vergelijkbaar als je het relateert tot de hoeveelheid leed en ellende die er mee gepaard gaat. Dus wij hopen echt, kan het kabinet het niet doen? Willen ze het niet? Of zien ze het niet mogelijk via vanwege de demissionaire status? Ja. Dan straks hoop ik op initiatieven vanuit de Kamer. Ik dacht dat de bedrijven het dan zelf gingen doen, maar dat zegt u niet. Want die bedrijven hebben het moeilijk gehad eigenlijk ook. Zijn er leden van u omgevallen? Er zijn in het begin van de crisis ook een aantal leden omgevallen. Ja. En natuurlijk zien bedrijven ook, als de crisis langer aanhoudt, krijgen bedrijven het natuurlijk ook moeilijker. Ja. Ja. We gaan nu naar het strand? Ja, niet op het strand. Ik moet je teleurstellen. Oh, dat is wel weer jammer. Ik weet niet of je je zwembroek bij je had, maar dat hoeft niet. Nee. Nou, gaan we weer verder. Ja, dan moeten we het toch even hebben over die uitspraak van u. Politicus en lobbyist is eigenlijk hetzelfde, want dat is natuurlijk niet zo. Politicus heeft het algemeen belang op het oog. Een lobbyist heeft een specifiek belang op het oog. Nou, ben ik niet met je eens, want dat hangt er heel erg vanaf waar je voor lobbyt. Kijk, ik ben voorzitter van een branchevereniging. Ja. Dus ik kom op voor de belangen van die hele sector. En dat is ook in het belang van Nederland. Neem het voorbeeld van het prijsplafond. Als er geen branchevereniging Energie Nederland was geweest, was er geen prijsplafond geweest. Oké, hebben jullie goed gedaan? De overheid kon het niet. Ja, maar dat is, je moet een aanspreekpunt hebben. De overheid kan niet met alle bedrijven individueel afspraken maken. Nee, dat snap ik. Maar de energiesector, dat is maar de vraag of die altijd precies doet wat goed is voor de samenleving. Neem een bedrijf als Shell. U bent geen woordvoerder van Shell, maar die hoort wel bij uw branchevereniging. Die zitten de laatste tijd toch echt wel weer meer te sturen op, ja jongens, we kunnen wel hernieuwbare energie gaan doen met z'n allen. Maar dat levert ons minder op. Dus wij gaan even lekker nog door met ons oude beleid. Die aandeelhouders die zeggen gewoon, willen gewoon rendement zien. En, nou ja, dus dat is een goed recht, want juridisch mag het allemaal vermoedelijk, tenzij de rechter ingrijpt, dat zien we dan wel weer. Maar het is natuurlijk niet per se het algemeen belang. Ieder bedrijf bepaalt zijn eigen beleid. En bij Energie Nederland, met het bestuur en alle leden, ieder lid heeft één stem. Ja. Het kleinste lid heeft net zoveel stemrecht als het grootste lid. Ja. Bepaal je het beleid. En wij steunen volledig alle doelen van de energietransitie. Onze leden staan ook te trappelen om te investeren daarin. Dus dat is hetgene wat ik uitdraag. En sommigen niet. En sommigen gaan daar harder in mee dan anderen. Dat is toch niet, je kan toch niet zeggen dat al die bedrijven even hard hun best doen voor de energietransitie? Nee, maar als ik naar de Kamer ga of ergens anders iets uitdraag, dan zeg ik niet, mijn ene lid wil dit en mijn andere lid wil dat. Nee, dan zeg ik wat wij gezamenlijk vinden. Ja. En gezamenlijk gaan wij vol voor de energietransitie. Bent u van overtuigd? Er zit geen licht tussen? Nee, helemaal niet. helemaal niet. De laatste tijd natuurlijk veel in het nieuws. Die energiebedrijven die zeggen, ja, al die mensen met zonnepanelen, dat is toch wel heel lucratief. Dus gaan we een beetje mee stoppen. Ja, dat helpt de transitie natuurlijk niet. Ik snap het wel vanuit die bedrijven. Maar dat is niet per se het algemeen belang. Nou, maar dan moet je even kijken dat niet alleen de bedrijven dat zeggen, maar ook bijvoorbeeld natuur- en milieuorganisaties. Want het punt is namelijk, natuurlijk moet het aantrekkelijk zijn en ook lonend zijn om in zonnepanelen te investeren. Die terugverdientijd van zonnepanelen, die blijft nog steeds goed. Maar het enige probleem met wordt wel slechter. Ja, maar het blijft nog goed. En het enige, nou, het is namelijk oneerlijk. De groep mensen die ze hebben, die hebben een voordeel. Ja. En die leveren dus eigenlijk energie terug aan het energiebedrijf. Ja. En krijgen daar meer geld voor. Maar het energiebedrijf draait daar verlies op. Ja, en dat moeten ze terughalen bij de mensen zonnepanelen. Gemiddeld zonnepanelen. Precies. Dus ja, als je geen zonnepanelen hebt, dan betaal je dus eigenlijk mee aan de mensen. Ja. En dat vinden wij eigenlijk. Dus je moet natuurlijk zorgen dat die zonnepanelen gestimuleerd blijven worden. Maar dat kan ook op andere manieren. Ja. En de mensen die dan daar wel op tijd in geïnvesteerd hebben, die hebben dan nu gewoon een beetje pech. Nou ja, het is nog steeds lonend hoor. Jawel, maar minder dan ze dachten toen ze begonnen. Ja, maar dat zeggen we toch met allerlei andere investeringen die je doet ook niet. Dat kan veranderen op een gegeven moment. Je zegt toch ook niet, bij andere dingen in je huis die je doet, waarom moeten we zo gefocust zijn op dat het ook nog extra winst moet opleveren? Daar is het niet voor bedoeld. Het is voor de energietransitie. Heel veel mensen zijn daarom begonnen natuurlijk. Maar misschien is het voorbeeld niet helemaal. Dus je eigen verbruik is al supergoedkoop. Ja, nee, klopt. Dus moet je dan nog meer erbovenop over de rug van mensen die het zelf niet kunnen betalen? Als u het zo formuleert, dan. Ja, maar zo is het in feite wel. Ja. Maar u lobbyt voor de energiesector. Dat zijn bedrijven die hebben een winstdoelstelling. En dat is wat anders dan het algemeen belang. Dus je kan niet zomaar zeggen dat een lobbyist en een politicus hetzelfde is, denk ik. Nee, maar ik bedoel het eigenlijk meer zo met in de praktijk voor wat je als werk doet. Ja, precies. Kijk, een politicus, dat lijkt erop. Want je probeert toch gewoon over te brengen, mensen te scharen achter jouw standpunt. Ja. En dat is natuurlijk het handwerk, wat je. Het lijkt erop, zegt u. Ja. U kunt veel de dingen die u in uw vorige baan geleerd heeft, kunt u nu toepassen. Ja, ik sta nog steeds in zaaltjes voor ondernemers. En dan sta ik nu niet over verkeersveiligheid of iets anders te praten, maar nu over de energietransitie. En probeer ik bedrijven te helpen om ze duidelijk te maken hoe ze kunnen verduurzamen. Ja. Wat er allemaal mogelijk is. Al heel de problematiek van de netschaarste. Probeer je op die manier een steentje bij te dragen. Dat is wel ingewikkeld ook, hè? Je stapt over rechtstreeks van het kabinet naar Energie Nederland. Terwijl er zoiets is als een lobbyverbod, voor een tweejarig lobbyverbod. Ja, klopt. Dat had ik ook ingecalculeerd voor INW. Want ik was minister van INW. Infrastructuur en Waterstaat? Ja, sorry. Ja, nee, geeft niks. En tot mijn verbijstering. En u werd, even voor de helderheid, infrastructuur en Waterstaat, dat gaat vooral over wegen. En u werd naar Energie Nederland, u zegt, het is een andere sector, daar zit geen. Ja, ik wist er ook echt helemaal niks van. Ik heb me, ik heb me gigantisch moeten inwerken. Maar dat had ik dus ingecalculeerd. En het klinkt, mensen vinden dat misschien raar, maar. Fiets. Ja, dat zijn enge dingen. Dat zijn die fiets echt te hard, voor in de stad. Ja. Maar ik had me helemaal nooit gerealiseerd dat ik ook 5 dagen minister van EZK, van Economische Zaken, ben geweest. En daar valt energie wel onder. Ja. Ja. En toen werd er ineens gezegd van, maar je bent daar ook minister van geweest, dus je weet er alles van. En allerlei dingen waar ik dan allemaal wel niet al rekening mee gehouden zou hebben. Ja. Toen gold dat lobbyverbod dus ook ineens voor EZK, vanwege die 5 dagen. Want u was 5 dagen tijdelijk minister geweest. Erik Wiebes aftrad. En dan moest er een nieuwe gezocht worden. Dat duurde 5 dagen. En in die 5 dagen heeft u hem vervangen. En we wisten van tevoren al. Hè, ik wist dan toen dat Bas van het Woud dat zou worden. Oké, wist u ook al. Dus dat, kijk, op vrijdag in de ministerraad liet Erik Wiebes weten dat hij aftrad. Ja. Op hetzelfde moment kreeg ik te horen van Mark Rutte van, oh Cora, dan ben jij het nu. Want staatsrechtelijk moet het iemand zijn. Ja. Maar dat is maar kort, want straks komt Bas van het Woud, die moet dan onderzocht worden. En, even gecheckt of die deugt. En dan nog beëdigd door de koning. Ja. En dan ben je pas echt verantwoordelijk. Ja, en er moet altijd iemand verantwoordelijk zijn. En die 5 dagen was u dat. Ja. En daarom werd er na uw benoeming bij Energie Nederland gezegd, ho, dat mag niet. Dat is dezelfde sector, daar is er 5 dagen verantwoordelijk voor geweest. Dan mag je 2 jaar niet lobbyen op dat gebied. Ja. En ik vond dat eerlijk gezegd, ja, ik had er zelf niet eens aan gedacht, omdat het zo'n formaliteit was dat. Ja, en dat er zijn dan ook geen topambtenaren of mensen bij Energie Nederland die zeggen van ho, even scherp. Nou ja, niemand had eraan gedacht. Nee. En dus toen het eenmaal zo was, dacht ik, ja, weet je, ik vond wel ontzettend. Ja, daar word je dan meteen ook van alles in de schoenen geschoven. Wat vond u het naast? Nou, dat mensen je aan je integriteit twijfelen. Ja, ja, ik heb er echt wel heel erg veel last van gehad. Ja? Want ik heb 27 jaar me ingezet voor de publieke zaak. En dan word je zo. Ineens, precies, ben je ineens bij, word je bij het oud vuil gegooid. 2 dagen in de week, de salaris lag op wat u verdient. Ik weet niet precies, maar dat was meer dan wat u als minister verdiende. En dan ook nog op hetzelfde rijden. Iedereen zei, wat lelijk. Ja, ja. Kijk, en ja, als je jezelf dan echt van geen kwaad bewust bent, is dat wel een schok. Dus daar heb ik echt wel last van gehad. En ook ja, dat ik gewoon helemaal geen contact kon hebben met EZK, was natuurlijk best wel iets waar ik geen rekening mee had gehouden. Nee, want dat is uiteindelijk wel de consequentie geworden. U mocht niet lobbyen bij dat ministerie. Ja, wat wel belangrijk is voor uw sector. Ja, dus dat hebben we uiteindelijk. Dat vond ik natuurlijk ook heel vervelend. Ik heb ook tegen mijn bestuur gezegd van ja, ik begrijp ook heel goed dat jullie dit moeten heroverwegen. Je mag me ontslaan, heeft u gezegd. Ja, want het is. Ja, dat zijn natuurlijk ook best wel weer spannende tijden. Maar die hebben gelukkig gezegd van, nou nee, wij vinden dit zo. Wij staan helemaal aan jouw kant. En, ja, gewoon is die steun. Je bent en je blijft onze voorzitter. Ja, en dan verschillen ook. Maar dat was dus, ik heb me er daarna, toen ik dat dus wist, dat ingesteld was, heb ik me eraan gehouden. En dat is dus 15 januari afgelopen van dit jaar. 15 januari mocht Erik Wiebes weer EZK binnen en 20 januari ik. Ja, oké, dus dat is voorbij, het lobbyverbod. Ja, maar er verschenen ook nog wel wat berichten dat u zich er niet helemaal aan had gehouden. Nee, dat komt omdat het pas eigenlijk bij het aantreden van dit kabinet. Ja. Voorjaar of januari 22, denk ik. Is gezegd van nee, het geldt voor die 5 dagen van EZK helemaal tot in het extreme. Kijk, daarvoor heb ik felicitaties gestuurd naar de nieuwe minister. En afspraken als je dat lobbyen noemt. Ja. Nou, afspraken gemaakt ook niet. Want dat stelde ik toen voor. Maar toen is dus door het nieuwe kabinet gezegd van nee, we gaan het helemaal strikt naar de letter doen. Ja, precies. U dacht er is nog wat ruimte, maar die bleken niet te zijn van de andere kant. Ja. Ja. Kijk, want er waren bijvoorbeeld vergaderingen van klimaattafels, zeg maar. Ja. Waar je met nou, soms wel 30 organisaties aan tafel zit. Ja. Gewoon in online vergaderingen. Ja. Ik vond het niet zo heel spannend dat ik daar dan gewoon in zou brengen wat Energie Nederland ergens van vond. Ja, maar dat verbod is dus heel streng uitgelegd en ook daar mocht u dus niet bij zijn. Nee, toen mocht ik dus echt gewoon helemaal niks. En dat, ja, ik bedoel, je kunt ervan vinden wat je vindt. Ik vond het erg rigide voor die 5 dagen. Ja. Maar ja, ze hebben gewoon gezegd, we willen geen enkel risico lopen en we houden ons helemaal strak. Ja, maar dat snap dus dat ik heb ook ik gerespecteerd. Weer. Vertrouwen in de politiek is natuurlijk wel een issue. Is ook zo. Er is veel misgegaan bij de overheid de afgelopen tijd. Ja, weet je, en achteraf kun je jezelf wel voor je hoofd slaan. Dan denk ik, waarom heeft niemand er nou aan gedacht? U ook niet. Ik zelf niet, maar. Ja, u bent tenslotte 5 dagen verantwoordelijk geweest, dus u zou de eerste zijn die eraan moest denken. Ja, dat is ook zo. Waarom heb ik daar nou nooit aan gedacht? Ja. En toevalligerwijs dan ook geen van de anderen. Ja, dit is gelopen zoals het gelopen is, dus ik heb er heel veel last van gehad. Ja, mentaal gewoon, mentaal, nou, dat gaat je niet in je koude kleren zitten. Heb je zelf overwogen om te zeggen, oké, dan doe ik het niet? Nou, dat heb ik zeker overwogen. Ja. Ja, ik heb echt gedacht van kan ik. Ik vond naar Energie Nederland toe van kan ik dit wel doen? Ja. Kan ik nog wel voldoende werk doen, zeg maar. Dat voorspeelde natuurlijk al dat u al overstapte toen u nog minister was. Daarvan zeiden mensen ook van ja jongens, je bent minister, dat is even belangrijker dan wat daarna komt. We waren wel 9 maanden demissionair. Ja, nee, het was een eindeloze formatie. Ja, maar dat is ook weer. Kijk, daarom vond ik het ook zo apart. Dat nu, naar aanleiding van Frans Timmermans, was er ineens weer zo'n discussie over wachtgeld. Ja, over zijn salaris. Ja. Ik had eerder verwacht dat mensen dachten van, nou, fijn dat hij in elk geval niet op wachtgeld gaat. Hè? Dus, Doet hij wel even een paar maanden, totdat hij Kamerlid is. Maakt hij gebruik van zijn wachtgeld? Ja, maar ik bedoel dat mensen toen van mij hadden gezegd van, goh, ja, oh, is jou, die maakt in ieder geval. Want de jaren daarvoor was de keer daarvoor was daar altijd veel gedoe over. Ja, dat dus minister dacht, is te lang op wacht. Ik hou gewoon mijn eigen boek op, meteen. Hè? Ja. En dan krijg je weer iets anders. Dus het is nooit goed. Heeft u dan toch niet helemaal goed aangevoeld hoe het sentiment in het land daarover is inmiddels? Ja, dat is ook zo. Ja, alleen het vervelende is, je kunt het niet meer terugdraaien. Nee, het is gebeurd. Maar achteraf denk je, ja, hoe stom. Ja. Je politieke antenne na al die jaren laat je dan in de steek, ja. Ja, zo ziet u het zelf wel, ja. Ja. Vindt u het wel een terechte regeling om het al? Zo'n lobbyverbod op het terrein waar je gewerkt hebt? Nou ja, dat heb ik al eens eerder gezegd. Ik heb er heel veel gedoe mee gehad. Ja. Ik wens collega's die nu in die situatie terechtkomen... We zitten in een beklimming trouwens, als u ons extra hoort, luisteraar. Ja. Ik wens dat er meer duidelijkheid over komt. Ik vind het ook heel jammer dat de Kamer daar nog steeds niet een definitief ei over heeft gelegd. Wat mag nou wel, wat mag nou niet? Maar het is nu toch duidelijk, je mag op je eigen terrein of aanbelendende terreinen gewoon niks doen? Ja, maar zeg maar, wat is aanbelendend? Ja, dat is per departement. Mag de minister van Economische Zaken dan eigenlijk niks? Want ja, Economische Zaken gaat overal over. Ja. Ja. Dus dat is, het blijft Het lijkt super... duidelijk, maar het is het niet, zegt u. Nee. Hier hebben we zien de zee. Ja. En het was de bedoeling dat we windmolens zagen. Het is een beetje te mistig. Vrees ik. Hebben wij weer. Ja. En die wilde u mij graag laten zien. Waarom? Nou ja, niet omdat die windmolens nou bijzonder zijn om naar te kijken. Die heb je denk ik ook wel vaker gezien. Klopt. Maar het gaat er natuurlijk vooral om dat we die Noordzee keihard nodig hebben... om aan onze toekomstige energiebehoeften te kunnen voldoen. Ja. Als plek om windmolens neer te zetten. Ja, en mogelijk ook straks met die windmolens via elektrolyse waterstof te kunnen maken. Want je moet ook zorgen dat je energie hebt op de momenten dat het niet waait. Ja, of de zon niet schijnt. Hè? Dat die situatie gecombineerd die komt ook voor. Ja. En in het verleden soms ook best wel een langere periode. En dan heb je ook energie nodig met z'n allen. Ja, dus die zee hebben we nodig, zegt u. Niet alleen aan het strand te liggen. En we vergeten wel eens dat wij zo gezegend zijn met dat je zo'n groot stuk Noordzee hebt. Ja, heel veel je bijvoorbeeld, hebben we natuurlijk helemaal niet. Kijk eens naar Luxemburg of zo. Ja, die hebben natuurlijk helemaal niks. Dat is ook heel klein land. Ja, maar die hebben ook energie nodig. Wel minder. Ja. Nee, maar zo zijn er natuurlijk meer landen in Europa die dat niet hebben. Ja. Dus die kijken wel met jaloerse ogen naar ons. Ja, dus wees blij met die zee, zegt u. Ja, want die hebben we echt heel hard nodig. Ja. U kunt zo het kabinet weer in. Nee, dat ga ik niet meer doen. Echt niet, nee? Nee. Dat is, die tijd is geweest. Zoals ik al zei, ik heb 27 jaar de publieke zaak gediend. En ik vind dit nu iets meer een privéleven, vind ik toch ook wel heel fijn. Ja, precies, want u hoeft minder hard te werken dan toen u die 27 jaar, in ieder geval die jaren in het kabinet... Ja, het eerste jaar was door de energiecrisis. Ik heb meer bestuursvergaderingen voorgezeten dan mijn voorgangster in haar hele zes jaar. Dus het is wel druk geweest. Ja. Maar normaal gesproken heb ik iets meer... Mijn moeder is net 87 geworden. Daar ga ik nu één keer in de 14 dagen een dag heen om wat te helpen met van alles en nog wat. Daar ga ik morgen ook weer heen. Ja, dat kon niet toen ik minister was. Dat vindt u fijn om te doen. En ik word oma in september. Gefeliciteerd. Ja, dus als alles goed gaat. Dat vind ik ook fantastisch om daar straks tijd voor te hebben. U wilt graag nog meewerken, maar niet meer in het tempo waarin u het een tijd lang heeft gedaan. Nee, dat vind ik... er zijn zoveel jonge mensen die ook allemaal vol enthousiasme... Laat die het lekker doen. Ja, laat die het doen. Ja. Hartelijk dank. En graag gedaan. Veel gezondheid gewenst. Ja, dankjewel. Ja, dit is toch het allerbelangrijkste. Ja. U hoorde mijn gesprek met Cora van Nieuwenhuizen, oud-minister voor de VVD en tegenwoordig voorzitter van Energie Nederland. Het was een aflevering in de serie Tour de Thijs. In de podcastfeed kunt u alle afleveringen beluisteren. Eerder deze week waren Robert Dijkgraaf, Piet Adema en Richard de Mos te gast. En morgen stap ik op de fiets met ChristenUnie-leider Mirjam Bikker. Zometeen kunt u op deze zender luisteren naar Kunststof met Elisabeth van Nimwegen. De gast is componist, muzikant, filmmaker en kunstenaar Stijn Hallema. Hij gebruikt virtual reality om verhalen te vertellen. Hij maakt een film waarbij de kijker de denkbeeldige vriend is van de 8-jarige Daniel. En bij Kunststof ook flitsen van de wedstrijd Fenerbahçe tegen Twente die zometeen begint. Vanwege dat Europees voetbal begint langs lijn en omstreken al om 8 uur, met Twente dus. Maar daarna ook met Ludogorets tegen Ajax en AZ tegen Bram. Ik wens u een fijne avond en bedankt voor het luisteren. Dag. We'll be right back. de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1.